Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugünkü konumuz şefaat. Şefaat sözlükte, şefaat sözlükte vitrin veya ferdin zıttıdır sözlükte. Ne? Yani çift. Sözlükte çift demek. O yüzden zaten mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti için şefaat etmesinin ismine, yani aracı olmasının ismine şefaat ismi verilmiş. Neden şefaatte başka bir isim değil? Çünkü şefaatin sözlük manasına döndüğümüzde buna neden şefaat ismi verildiği ortaya çıkıyor. Şefaat ne demek? Çift. Kişi, iki kişi arasında ne oluyor? Aracı oluyor. O yüzden buradan almaktadır ismini. Tamam. Şimdi şefaatin kısımları var tabi. Kitap güzelce ne anlatmış. Biz tablo şeklinde kısaca beyan edeceğiz. Sonra kitaptan okuyup bitireceğiz inşallah. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bir, olumlu şefaat. İki, olumsuz şefaat. Bunun Türkçe'de herhalde bu tabir olur. Yani Arapçası aslında ama müsbet ve menfi dediğimiz şefaat. Yani bir Allah Azze ve Celle'nin, dinin, Resul'ün kabul ettiği şefaat, bir de reddettiği şefaat şeklinde ikiye ayrılır. Şimdi öncelikle bizi ilgilendiren noktası müsbet olan şefaat. Müsbet. Yani dinen sahih olan. Müsbet olan şefaat. Şimdi bu arkadaşlar ikiye ayrılır. Özel. Özel. Ve genel olarak. Genel. Yani ne demek bu? Şimdi şefaatin bir kısmı var ki bu özeldir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Sadece o şefaati Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapar. Allah bunu Kur'an'da, Resulü sünnetinde vesaire bunu belirtmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme birkaç tane has şefaat var. Bunu başka kimse yapamaz. Peygamberler dahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Buna özel şefaat diyoruz. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme özel demek, tamam mı? Bir de genel şefaat var dediğimiz. Bu da işte salih insanlar, melekler, evliyalar vesaire bunların yapabileceği şefaat. Tamam. Öncelikle ehl-i sünnet zaten şefaati Kur'an'ın sünnetin çizgisi altında inkar ettiği yok. Hani biz işte sofilere karşı çıkacağız diye veya onların şefaat talebini reddedeceğiz diye dinden şefaati çıkarmıyoruz. Onların kabul ettikleri batıl olan şefaati biz inkar ediyoruz. Yoksa şefaat var dinde. Nasıl ki biz evliyalığı kabul ediyoruz dinde ama onların anlattığı şekilde evliyalığı reddediyoruz. Aynı şekilde şefaati kabul ediyoruz ama onların anlattığı şekildeki şefaati reddediyoruz ki bu birazdan gelecek. O da menfi şefaat noktasında onu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar 3 tane şefaat vardır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlarda has. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlarda has. Tabi bunları tafsillendirmeyeceğiz yani açmayacağız. Kitap onu açacak. Biz sadece tablo şeklinde. Birincisi şefaatül uzma dediğimiz. Uzma. Büyük şefaat yani. Azim şefaat. Bu nedir? Şimdi insanlar hesabı beklediği zaman mahşerde Allah Azze ve Celle tabi azameti çok büyük. Allah Azze ve Celle'nin azameti çok büyük. Böyle olunca da hesap da Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kavuşma olayı da cennetine veya cehennemine girme olayı da çok azim bir olay. Ve insanlar burada çok büyük bir sıkıntı yaşayacak o meydanda. Sıkıntı yaşayınca hani derler ya insanın artık burasına kadar hani burama kadar geldi derler ya insanlar öyle bir sıkıntıya girecek ki gidecekler peygamberleri dolaşacaklar. Ulul azmı dolaşacaklar. Adem aleyhisselama gidecekler. İbrahim aleyhisselama gidecek. Hepsi özür dileyecek. Sonra en son Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de secde edecek Allah'a. Allah da diyecek ki kaldır kafanı. İste verileceksin diyecek. Buna şefaatül uzma denir. Yani ne? Artık hesabın başlaması. Çünkü insanlar uzun süre bekleyecekler o meydanda. Uzun süre ve hiçbir şey yok. Bekliyorsun. Neyin ne olacağını bilmiyorsun. İnsanlar büyük sıkıntıya giriyor ve bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçi oluyor ümmete ve artık hesap başlasın diye. Tamam mı? Bu şefaatül uzmadır. Buna, bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has. Şimdi bunun tafsilatı gelecek inşallah. İkincisi ise şimdi kafirlere şefaat edilmez. Bu maruf bir şey. Kafirlere şefaat edilmez. Ancak bir tane hariç, bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası kim? Ebu Talib. Bu müşrik olarak ölüyor. Yani kafir müşrik olarak ölüyor. Ebedi cehennemde kalacak. Onda ehl-i sünnet inancı budur. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona has olmak üzere bir şefaat ediyor. O şefaati de onu cehennemden çıkarma noktasıyla değil, onun azabının hafifletmesine dair. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kafire zaten şefaat etmemiştir, edemez de. Allah onlara, o gün onlara şefaatin fayda vermeyeceğini söylüyor. Şefaatçilerin şefaat edemeyeceğini söylüyor. Kafir olarak, müşrik olarak ölenlerin. Ancak Ebu Talib has, Ebu Talib'e has olan bu noktada şey noktası değil, cehennemden çıkarılma veya azap edilmeme noktası değil. Öyle bir şey olamaz zaten. Normalde bir kafir ne kadar azap görecekti? İşte bu kadar. İşte Ebu Talib o kadar azabı görmeyecek. Azabı hafifletilecek, tamam. Buna şefaat etmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü de şimdi cennetler, müminler sıratı geçtikten sonra cehennem kapısını kapalı bulurlar. Bütün herkes geçmiştir, peygamberler de var ama cennet kapısı kapalı. Sen sıratı da geçmişsin, hesap da güzel ama cennet kapalı, giremiyorsun. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de orada şefaat edecek ve Allah cennet kapılarını insanlara açacak. Bir de bu şefaat var. İşte bu üçü kime has? Bu üçü peygamberlere has. Tamam? Birazdan nasları gelecek. İkincisi ise arkadaşlar genel şefaat. Bu da dedi ki salih kişilere, evliyalara vesaire, meleklere, bunlar arasında geneldir bu. Bunlar bu tür şefaatlere edebilirler. Bunlar da çeşit çeşittir. Mesela bunlardan bir tanesi cehenneme girmeyi hak edenin, cehenneme girmeyi hak eden bir müminin, bir mümin düşünün ama bunun günahları var vesaire, cehenneme girmeyi hak eden bazı ameller işlemiş ama bu ameller dinden çıkaracak amel değil. Bu adam mümin olarak ölmüş ama günahkar, cehenneme girmeyi hak ediyor. Cehenneme girmemesi için şefaat edilmesi. Cehenneme hak eden birisinin cehenneme girmemesi için şefaat edilmesi. Tamam. Birinci çeşit şefaat bu. Bunu peygamberler eder, bunu müminler eder, salih insanlar eder bu tür şefaatleri. Allah dilerse verir ona, izni de verir, eder. Tamam. Bu birinci çeşit şefaat. İkinci çeşit şefaat, cennete girmiş bir topluluğun cennetteki derecelerinin yükselmesi için. Düşünün ki A şahsı cennete giriyor. Ama bir peygamber veya bir salih insan geliyor, ona şefaat ediyor. Allah ona nasip ediyor. Yani izin veriyor ona. Şefaat ediyor ve cennetteki derecesi yükseliyor. Bir de bu şefaat çeşidi var naslarda. Üçüncüsü ise cennete giriyor. Cehenneme giriyor. Mümin bu. Cehenneme giriyor. Hak ettiği için bazı sebeplerden dolayı bu cehenneme giriyor ve cehennemden çıkması için. Tamam? Üç farkı anladık. Birincisi cehenneme giriyor, çıkması için. Birincisi cehennemi hak ediyor. Daha cehenneme girmemiş. Girecek, girmemesi için. Bir kısım da var ki cennete girmiş, dereceleri yükselsin diye. Tamam? Burayı anladık. Şimdi peki şefaatin şartları nedir? Şefaatin şartları üçtür genel olarak. Yani böyle kaba olarak üçtür. Birincisi şefaat edecek kişiye Allah'ın izin vermesi. Şefaat verecek kişiye Allah'ın izin vermesi. Bu birinci şart. İkinci şart, şefaat edecek kişiden Allah'ın razı olması. Önce Allah ondan razı olacak. Mesela Allah cennete giren insanlardan razı olur. Ama şefaat etmesi için izin vermeyebilir. O yüzden bir, şefaat edecek kişiden razı olması. İki, şefaat edecek kişiye izin vermesi. Üçüncü şart ise şefaat edilecek kişiden razı olması. O da raziyetlik ne? Allah razı olursa, ki anca bu mümin olursa razı olur. Anca o zaman kişi şefaat edebilir. Bu üç şart, tamam mı? Peki menfi olan şefaat ne? Bu da Allah Azze ve Celle'nin kitabında nefyettiği müşriklere, kafir olarak ölenlere yapılmak istenen şefaat. İşte bu reddolunmuştur dinde. Böyle bir şefaat yoktur. Kimse buna şefaat edemez. Ancak bir şey hariç, o da ne? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasına azabı hafiflesin diye şefaat etmesi. Peki Allah şefaati neden dinen meşru kılmıştır? Neden bunu dinen meşru kılmıştır? Alimler diyor ki iki sebep. Birincisi şefaat eden kişiye ikram olsun diye. Allah katından tamamıyla bir rahmet. Yani tamamıyla bir rahmet, ikram olsun diye. İkincisi şefaat edilen kişiye Allah tarafından bir fayda olsun diye. Tamam. Şimdi bütün bunları kaba olarak anladıktan sonra şunun delilini söyleyeceğiz. Kitap gerisini kendi anlatacak zaten. Şimdi bakın bir tane ayet var. Meryem suresinde biz saydık ya 3 tane şart. Neydi bu kişinin şefaat etmesi için? 1- Allah edecek olandan razı olacak. 2- ona izin verecek. 3- de şefaat olunan kişi ne olacak? Razı olunacak. Şimdi buna diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayette şöyle buyuruyor. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ La tughni şefaatuhum şey'en. Nice semada, nice melekte, gökyüzünde nice melekler vardır ki onların şefaati hiçbir şeyi fayda vermez. Hiçbir şey, hiçbir şekilde fayda vermez. Ancak illa min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ'u ve yarda. Ancak Allah'ın razı olduğu ve diledikleri için izin vermesi hariç. Tamam? İşte bu şartta bak dilemesi ve izin vermesi. Bu hem şefaat edileni kapsar, umumdur çünkü. Hem de şefaat edeni kapsar. Bu üç şart bunda mevcut. Tamam? O zaman buraya kadar anladık kaba olarak şefaati. Kısımlarını anladık. Ve biz hani saydık ya, genel şefaat için üç tane saydık. Birincisi cennete girip derecesinin yükselmesi için şefaat. Bir tanesi cehenneme girmeye hak ediyor, girmemesi için. Birisi var cehenneme giriyor, çıkması için. Başka şefaat türleri de var Ehl-i Sünnet'in konuştuğu. Naslar ışığı altında. O işin biraz tafsilatlı bölümü. Burada dördüncüsünü zikredecek. Kitapta inşallah. Şimdi onu göreceğiz. Buyur ahi, onu oku. Sesli inşallah biraz. Dördüncüsü baştan mı okuyacaksın? Baştan. Sen zaten özetini çıkardın hepsini. Tamam. Tanımını okuduk. Çift demek. Evet. Çeşitleri müsbet şefaat, diğeri menfi şefaat olmak üzere iki türlüdür. Menfi olan şefaat, Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmediği hususlarda Allah'tan başkasından istenen şefaattir. Evet. Kabirlerinde yatan ve işittikleri zannedilen ölülerden istenen şefaat gibi. Nitekim puta, heykellere, kabirlere tapan müşriklerin durumu böyledir. Bu müşriklerin taptıkları bu içinde salih insanlar vardı değil mi bunlar? Evet. Ama bakın Allah onların o şefaat istemesini reddetti. Birincisi kendilerinin müşrik olduğu için, ikincisi neydi? Bunlar biz ne dedik? Allah'ın izin vermesi lazım gerekir. Bunlar direkt ne yaptılar? Kendilerinden istediler şefaat. Yani bu insanın mesela şu an ya Resulallah demesi işte gibi. İşte aynen bugünkü toplumun durumu. Ne diyorlar? Ya Resulallah. Halbuki biz bunu reddederiz. Neden reddederiz? Deminki delile göre. Neydi? Bir insanın şefaat etmesi için Allah'ın izni şart değil mi? Nereden bileceksin sen? Allah senden razı olmuş, ondan razı olmuş, ona izin vermiş. Bütün bunları sanki biliyorsun. Sonra diyorsun ki şefaat ya Resulallah. Bir, belki Resulullah'a sana senin için izin vermeyecek. Belki Resulullah'a şefaat izni verecek de sen hak etmiyorsun. Yani bu ne demek? Allah o zaman benden razı. Şefaat istediğim kişi de kesin cennetlik. Ona da kesin benim hakkımda izin vermiş. Sonra şefaat ya İmam-ı Rabbani. Hadi Nebi Sassalem'in Allah'ın razı olduğu kesin. Ama senin hakkında Allah'ın ona izin verdiği kesin mi? Veya Allah'ın senden razı olduğu kesin mi? Kesin değil. Şimdi Nebi Sassalem'de bu kesinlikte hani bir tanesi tamam. Allah ondan razı olmuş. Ama normal İmam-ı Rabbani'yi al veya Abdülkadir Geylani'yi al veya başkasını al. Onda hepsi meçhul. Allah'ın ona izin verip vermediği meçhul. Razı olup olmadığı meçhul. Senden razı olup olmadığı meçhul. Sen gel ya İmam-ı Rabbani'de. Halbuki Meryem suresinde ne diyor? Ancak Allah izin verdikten dilediği kişiye izin verdikten sonra ancak şefaati gerçekleşebilir, fayda verebilir diyor Meryem suresinde. Bu çok açık ve net. O yüzden otomatikmen buradan şu ortaya çıkıyor ki ya Resulallah sözü batıl. Eğer kişinin ya Resulallah'tan sözü bugün Türkiye'deki bir insanın yaptığı küfür mü? Bu ortaya atılan bir şey. Burada tahsine gideriz. Eğer ya Resulallah derken bu insan tamamıyla niyeti Allah'a yönelmekse kalbi. Bunu bilemeyiz tabii biz. Hükümü söylüyorum. Tamamıyla Allah'a yönelmekse, şefaat derken, Allah'tan direkt istemekse ama işte hani ağza öyle gelmiş de ya Resulallah diyorsa deriz ki bu laf sen küfürdür. Ama bu insanı dinden çıkaracak küfür değildir. Bu küçük şirktir. Ama direkt Resulullah'a yönelmeyse kalbi ve ondan dilemeyse bizzat o büyük küfürdür. Mesela biz toplumda insanlara soruyoruz. Ya sen ya Resulallah diyorsun. Şefaati ancak Allah verir. Ya diyor ki ben zaten Allah'tan istiyorum. Hani işte Resulullah da onun sevgili kulu. Araya sanki onu ne yapıyorum? Vesile kılıyorum. Buna büyük şirk demezsin. Bu küçük şirktir. Ama bu kişi direkt Allah'tan istiyorsa bunu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den istiyorsa bu, ne yapmış olur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e? Dua yapmış olur. Dua da nedir? İbadettir. İbadeti de Allah'tan gayesine yapmak nedir? Şirktir. Evet. İki tane ayet var. Bir tanesini oku. Muhtasar geçmeye çalışıyor. Evet. Tamam. Ondan başka çağırıp durdukları kimselerin şefaat etme imkanları yoktur. Bilerek hakka şahitlik edenler müstesna diyoruz evet. Suresi. Müsbet şefaat ve şartları. Evet. İki şart var burada. Sen üç tane de bahsediyorsun. Önemli. Birisi diğerini kapsıyor. Şefaat edene Allah'ın izin vermesi. İkincisi de Allah'ın kendisine şefaat edilecek olan kimseden razı olması. Şimdi şefaati Allah'ın izin vermesi. Allah ancak razı olduğuna izin verir dediği olduğu için zaten ikisi birbirini kapsar. Tavsiye gittiğinde üç ayırsın, sorun değil. Evet. Aynı korkuyu bazı alimlerin ikiye, bazı alimlerin üçe ayırması gibi. Evet. Veya bazı alimlerin dörde ayırması gibi. Üçe de ayıran, dörde de ayıran, ikiye de ayıran sonuç aynıdır. Tavsiye gittiğinde iki de dörttür aslında veya iki de üçtür. Sorun yok yani. Bir de Taha suresi vardı. O günde Rahman'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimseninki müstesna. Bak izin ve razı çıktı burada da. Evet. Şefaatin hiçbir faydası olmayacaktır. Evet. Şefaatin Allah-u Teala'dan başkasından dilenmesi haram kılınmıştır. Evet. Kabir sahiplerinin insanları Allah-u Teala'ya yakınlaştırdıkları iddiası ile kabirdekilerden şefaat isteme fitnesi oldukça büyük bir hal almıştır. Oysa Allah-u Teala'nın sakındırdığı durum bu olduğu gibi müşriklerin kendi putları hakkında iddiaları da buydu. Burada Zümer suresi yine. Allah'tan başka bir takım dostlar edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz derler. Müspet şefaatin kısımları. Burada da bir Ulul Azm diye bilinen Resullerin. Ulul Azm nedir? Şimdi peygamberlerin içinde Ulul Azm olayı var. Bu Ulul Azm, bu şefaat-ı uzma ayrı da Ulul Azm dediğin zaman Ulul Azm peygamber 5 kişi. Bunlar peygamberlerin en faziletlileridir. Birincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, bir tane daha Musa aleyhisselam. Bir daha sayalım. Yok, Nuh aleyhisselam. 5 tane. Ha, Ulul Azm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin en faziletli olduğunda icma var. Bu bir. Bunların arasında. Şimdi bu 5'i bütün peygamberler arasında en faziletlidir. O yüzden Ulul Azm diye. Allah çünkü bazı ayetlerde peygamberlerden bahsederken sadece bu 5'in ismini zikretmiş, müstakil konuş zikrederken. O yüzden alimler diyor ki bunlara Ulul Azm denir. Çünkü Allah özellikle bunları zikretmiş. Şimdi bu Ulul Azm dışındaki peygamberler bu Ulul Azm'a nispetle daha alt derecelidir fazilet noktasında. Bu 5'ine gelince ümmette, ehl-i sünnette icma vardır ki en faziletlisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi İbrahim aleyhisselam. Üçüncüsünde ihtilaf var. Kimi Musa aleyhisselam, kimi İbrahim aleyhisselam, kimi Nuh aleyhisselam. Bu önemli değil yani. Ama önemli olan icma noktasını bilmek. Bunun delili Allah İbrahim aleyhisselamı halil edindiğini söylüyor ayette. Ve hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i halil edindiğini söylüyor. Halil ise muhabbetin üst kısmı demektir. Muhabbetin üst kısmıdır. Allah sadece hulleyi, halil yani hulleyi, hulleyi sadece peygamberle İbrahim aleyhisselam'a has kılmış. Sadece kulleyi peygamberle İbrahim aleyhisselam has kılmış. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Allah İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edinmiştir. O yüzden halil de muhabbetin üst seviyesidir. Bundan dolayı ikisi hakkında icma var. Mübarek duaları mesela tahiyyatta sadece İbrahim aleyhisselam. Yani. O yüzden bunların arasında icma var. Tamam işte ul azından kastı bu. Şimdi o kadar anlaşılacak kasıt. Ulul-Azm diye bilinen Resullerin yapmaktan geri duracakları ve nihayet Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşacak olan büyük şefaat. Şimdi insanlar dolaşacaklar, Ulul-Azm'a tek tek gidecekler. Ya hani Allah'la aramızda aracı ol ki artık bu hani olay başlasın, hani ne olacaksa olsun gibilerinden tabir caizse artık yani o kadar bir şeye girmişler, sıkıntıya girmişler. Hepsi özür dileyecek, hepsinin bir işlediği hata var, hatalarını söyleyecek, hatalarını beyan edecekler vesaire. En son Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelecek. Bu ayette, bu hadiste delil ki insanların en faziletlisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin en faziletlisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirisi o şefaati edemeyecek. Evet. O vakit o, bu şefaati yapacak olan benim diyecektir. Evet. Bu hal insanların peygamberlere, Rablerin nezdinde kendilerine şefaat etmeleri için yönelecekleri vakit olacaktır. Evet. Böylece peygamberlere gelerek isteyecekleri şefaat ise hesap için bekleme yerinde, mevkufte karşı karşıya kaldıkları sıkıntılardan yana Allah'ın kendilerini rahata kavuşturması olacaktır. Evet. İşte aziz ve celil olan Allah'ın Peygamber Efendimiz'e vaat ettiği makam Mahmud da budur. Buna Buhari'de yer alan Ebu Hureyre. Makam Mahmud diyoruz hep. Mesela ezan duası okuyor içinde. Makamın Mahmud'a geçiyor değil mi? Makam, yani ona makam Mahmud vermesi için peygambere dua ediyoruz biz. Değil mi? Makam Mahmud vermesi. İşte makam Mahmud bu şefaattir. Mesela bazıları makam Mahmud'u. Ehl-i sünnetten var bu tür lafızlar ama bu hatadır. Makam Mahmud'u işte peygamberin, Allah peygamberi kendi arşında oturtacaktır. Makam Mahmud'u bu şekilde açıklayan alimler çıkmış ama bu hatadır. Makam Mahmud rivayetlerde net şekilde bellidir. O da işte şefaat-ül uzma dediğimiz olaydır. Evet. Bu da Buhari hadisi. İnsanlar önce Adem'e gidecekler. Evet, Adem'e gidecekler, evet. O da bu usta mazeretini belirtecek. Evet. Sonra Nuh'a... Nasıl mazeretini belirtecek? Ya diyecek, ben cehennemden, şey, cennetten kovuldum. Bir mazeretini belirtecek. Yani bir hatasını beğenecek. Evet. Sonra Nuh'a... Hadis hadis. Hayır, Buhari hadisi. Sonra Nuh'a, sonra İbrahim'e, evet, sonra Musa'ya, sonra da İsa'ya gidecekler. Hepsi bir mazeret beğenecek. Hepsi de özür beyan ederek nefsim nefsim diyeceklerdir. Düşünün, falan, nefsim nefsim diyecekler. Bugün sofiler ne diyor? Herkes kendi meşayihinin cübbesine tutunacak. Peşinden yürüyecekler. Ama bütün peygamberler nefsim nefsim diyor. Düşünün ya. Ne kadar bir batıl. Sırat köprüsünde herkes şeyhin bir tarafından tutacak, cübbelerinden tutacak vesaire. Bu meşhurdur sofiler arasında. Halbuki bak bütün bu peygamberler ne diyecek? Nefsim nefsim. Evet. Daha sonra da Resulullah'a gidecekler. O da onlar için şefaatte bulunacaktır. Evet. İkincisi, Peygamber Efendimizin cennetliklere, cennete girmeleri ve cennet kapılarının insanlara açılması için şefaatte bulunması. Evet. Müminler geçecek sıratı, bakacaklar cennet kapısını kapalı bulacaklar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada şefaat edecek, aracı olacak. Allah da cennet kapılarını insanlara açacak. Evet. Yine Müslim hadisi, ben cennete şefaat edecek insanların ilkiyim. Evet. Üç, bazı kafirler hakkındaki şefaati, bu ise onun amcası Ebu Talib'e ait bir özelliktir. Evet. Onu anlatmışım. Evet. O da hangi hadis? O da Resulullah'ın huzurunda amcası Ebu Talib zikredilince şöyle buyurmuştur. Bakın ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Muhtemelen kıyamet gününde şefaatimin ona faydası olacaktır. Evet. Bundan dolayı o topuklarına kadar varan ve bundan dolayı beyninin kaynamasına sebep teşkil edecek olan ince bir ateş içerisine konulacaktır. Bak en az azabı çekecek. Kafir. Ne olacak? Beyni kaynayacak. En düşük azap. Ayaklarından alacak o ateşi, beyni kaynayacak. En düşük azap. Kafirin göreceği en düşük azap. Evet. Bu üçü sadece Peygamber Efendimiz'e münasır olan. Bunlar sadece Peygamber Efendimiz'e. Kim sayacak? Üç tane Peygamberimize has olan üç tane şefaat. Benim okuduğum. Peygamberimize has olan. Birincisi, aklında mı? Yok, kaçırdım orayı. Var mı sayabilecek? Aklında tutan. Birincisi, sıratı geçtikten sonra. Ondan öncesi var. Şefaatül uzma dediğiniz. Şefaatül uzma. Neydi şefaatül uzma? Hesapların sorulmasının başına geçiyor. Ha, hesapların. İkincisi. Yani i̇nsanlar bekleyecek. Hesap. Mevkıfta bekleyecekler. Bekleme. Hesabın evet, başlaması için. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aracı olması. Aracı olması. İkincisi. İşte sıratın. Sıratı geçtikten sonra cennet kapısının açılması. Bu hastı peygambere başka. Bir de amcası. Yani amcası Ebu Talib'e. O kafirdir. Halbuki kafirlere şefaat edilmez. Ama ona. He, ona has olarak Allah Azze ve Celle. Hesabın başlaması. Bunu has kılmış. Cennet kapılarının açılması. Tamam. Bu üçü peygambere has. Sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem has. Tamam. Evet. Dördüncü okuyor. Cehenneme girmiş bulunan muvaffit fakat büyük günah işlemiş kimseler hakkında şefaatte bulunmak ve evet, böylece ateşten çıkarılmaları. Yani bunlar büyük günah işlemişler, ateşe girmişler ama onların çıkarılmaları. Bakın hadiste ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Benim şefaatim ümmetim arasından büyük günah işlemiş kimseler içindir. Tamam, evet. Tabii bu hasiyet değil yani, evet. Ha? Tabii bu vasiyetteyiz. Bu dördüncü değil. Bu devam. Dördüncü gelecek birazdan. Dört, bu beşi söyleyeceğim. Evet, evet. Cennet ehline derecelerinin yükseltilmesi için şefaatte bulunmak. Evet. Var. Bir de bizim saymadığımız dedim ya, kitap bir dördüncü daha ekleyecek. Kastım dördüncüden o. Şimdi söyleyecek. Evet. Peygamberin bir takım kimselere hesapsız ve azapsız olarak cennete girmeleri için şefaatte bulunması. Evet, bu da dünyadan. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, işte hadis uzun, tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi hesapsız ve azapsız cennete girecek kişilerin olacağını söylüyor. Ukaşe radıyallahu anh kalkıyor. Ya Resulallah, Allah'a dua etti. Allah beni onlardan kılsın. Allah tabi vahyi indiriyor bunun kalbine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O heva hevesinden konuşmaz. Vahyi indiriyor. Diyor ki sen inşallah onlardansın. Ukaşe radıyallahu anh'a hepimiz iman edeceğiz. O hesapsız ve azapsız şekilde cennete girecek. Sonra başka bir sahabe kalkıyor. Ben ya Resulallah diyor. Bana dua et. Şimdi sonu gelmez ki. Bütün sahabeler senden önce yırtacak. Ukaşe senden önce Ukaşe ister diyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı kapatıyor. Tamam, yoksa bunun sonu gelmez. Bariz mi Arif? Oku ahi onu inşallah. Hadisi okuyayım mı? Oku, hadisi oku. Derken Abdullah bin Abbas radıyallahu anh derken gözümün önüne pek büyük bir kalabalık gösterildi. Bana bu senin ümmetindir. Onlarla birlikte hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek 70 bin kişi de vardır denilir. Evet. Sahabi onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sorunca şöyle buyurdu. Bunlar kendilerine rukiye yapılmasını istemeyenler. Uğursuzluk düşüncesine kapılmayanlar, onlar dağlanmayanlar ve yalnızca Rablerine tevekkül edenlerdir diye buyurdu. Bu sefer Ukaşe Mihsan el-Esedi ayağa kalkarak ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et beni onlardan kılsın dedi. Allah'ın Resulü de sen onlardan kılsın diye buyurdu. Evet. Bir başka adam da ayağa kalkarak Allah'a dua et de beni onlardan kılsın deyince Allah Resulü böyle bir duada bulunmamı senden önce Ukaşe istedi diye buyurdu. Evet. Ondan sonra ona yani onun hakkında o söyleyen sahabe hakkında bunu söyleniyor. Bu son üçü peygamber asli. Evet. Bunu İnsanlar mümin. Allah'ın kendilerine izin yapabilir? Vereceği melekler, nebiler, salihler ve benzerleri bu tür şefaatle var. Evet. Şimdi fıkhı da kısaca işleyelim. Tuvalet adabı var bu hafta. Onu açar mısın en baştaki sayfa? Ne yazıyordu? Onu haftaya dağıtacağız o fotokopiyi. Herkese inşallah. Kaplar babından sonra. Kaplar babını geçen hafta anlattık. Bir dakika onu verir misin? Anlatalım. Şimdi suyun dışındaki akıcı bir şey, suyun dışındaki herhangi bir şeyle abdest alınır mı? Hayır. Sor. Necaset giderilir mi? Hayır. Necaset giderilir. Giderilir. Tamam. Taş. Mesela. Tamam. Bunu anladım. Bir İki tane su var. İki tane su var. Bir tanesi pis, bir tanesi temiz. Ama bilmiyorsun hangisi pis, hangisi temiz. Kesinlikle emin olamıyorsun. Ne yapacağız? Temmüm. Çok güzel. Olmaz. Küçük köpeğin yaladığı kap nasıl temizlenir? Biri toprakla olmak üzere. İlki toprakla olmak üzere diyelim. Daha ihtilaftan kurtulma adına. Toplam 7. Tamam, toplam 7. Peki küçük çocuğun, yemek yemeyen küçük çocuğun sidiği, idrarı nasıl temizlenir? Söyle bir su serpilir. Su serpilir. Su serpilir. Peki meni pis midir, temiz midir? Meni temiz. Delil söyleyebilecek. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın bir şey kalan bir illet daha getiriyorduk. Neydi? Biz meniden yazıyorduk. Tamam, çok güzel. Mezi pis midir? Azı temiz. Mezi önce, mezi pis midir? Pis. Azı affolunur. Azı affolunur. Bunda bir sorun yok. Peki mezisi gelen bir insanın ne yapması gerekir? Zekerini yıkayıp abdest alması. Gusül gerektirir. Tamam. Heh. Gusül gerektirir mi? Gerektirmez. Evet. Meni gusül gerektirir ama bir şartla şehvetli çıkarsa. Şehvetsiz çıkarsa o gerektirir mi onu tartışacağız. O daha onu işlemedik. Aklıma gelmiş onu da söylemiştim. Peki kaplardan hangileri haramdır? Hangi kaplar haram? Altın ve gümüş kaplar. Haramdır. Evet. Kullanmak yani. Onları yeme içme malzemesi olur. Şimdi şurada akıya baksana. Burada girişte yazıyor ya. Ben söylediğim zaman oradan okursun. Burada Arapça olduğu için orayı ben okuyayım inşallah. Evet. Bugünkü inşallah yeni konumuz tuvalet adabı ile alakalı. Tuvalet adabı. Evet. Şimdi müellif diyor ki يُسْتَحَبُّ لِمَنْ اَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ اَنْ يَكُولَ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ Tuvalete girmek isteyen bir kişiye Bismillah, e'udhu billahi minel hubsi vel kabais. Bu şekilde almış ama naslarda daha çok şu gelir. Allahümme inni e'udhu bike minel hubsi vel kabais der. Vel kabais. Tekrarla ahi inşallah dilin alasın. Allahümme inni e'udhu bike minel hubsi vel kabais. Bu ezberlenecek inşallah ama nasıl ezberlenecek? Hüsnün üstün lazım veya yazarak. Yok bir de şey yani girerken hep okunursa şimdi bu sorun olan biz bunu şimdi amel etmesek başımıza bela olacak. Sorun olan. Sorun olan. Her biz ilim öğrendikçe mükellefiz. Söz artıyor. Sorun burada. Tamam. Şimdi müellif diyor ki ve minel risinde şeytanı racim İbn-i Mace'de bu vardır bu zayıf. Yani bu zayıf. Allahümme inni. Peki ne demek Allahümme inni eûzu bike minel hubsi vel habâis? Hubus mu okunur? Hubs mu okunur? Onda tartışılmış. Ona göre mana değişiyor ama biz tercih olanı söylüyoruz hemen. Diyoruz ki şeytanların, cinlerin erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım demek tuvalete girdiğinde. Tamam. Evet. Bir de Bismillah der. Bunun delili de ne? Ali radıyallahu anh'tan gelen. Setru ma beynel cinni ve avrati beni Adem'e izâ dehale ahadukumul khala'a en yekule Bismillah. Hadiste böyle diyor. Adem oğlu ile cinler arasındaki örtü. Mesela hep soru geliyor. Biz şimdi tuvalette avretimizi açıyoruz. Yatak odasında avret mahalli açılıyor. Bu cinler de var her yerde. Bunlar nasıl olacak? Değil mi? Yani kişinin avreti açılıyor ister istemez. Bu müşkülat. Cinler var. Biz bugün nice insanlar biliyoruz ki bayan cin erkek bir erkeğe aşık olabiliyor veya tam tersi olabiliyor. Bunlar hep bu tür şeylerden. Kadınlar, erkekler buna dikkat etmiyor. Ondan sonra cinler musallat olabiliyor. İşte buna bir bu işgali çözmüş din. Ademoğlu ile cinler arasındaki örtü, sütre sizden birisi helaya girdiği zaman Bismillah demiştir. Bismillah dediği zaman hadis sahih sünenlerde tam öyle sahih diyemiyoruz. Zayıflayanlar var, illet var diyen var ama inşallah hasen hadis. Tamam. İnşallah Bismillah diyeceğiz. En azından ezberleyene kadar Bismillah'ı unutmayalım. Tamam. En azından ezberleyene kadar Bismillah'ı unutmayalım tuvaletlere girdiğimizde. Tamam. Evet. Hepsini anlatacağız. Ve izâ kharaca kâle gufrâneke. Çıktığı zaman ise gufrâneke der arkadaşlar. Gufrâneke. Yani ne? Senden bağışlanma dilerim demek. Gufrâneke. Şimdi bazı alimler bunu tartışmış. Ya ne alaka tuvaletten çıktığın zaman gufrâneke senden bağışlanma dilerim. Yani tamam hani giren insanın söyleyeceği her şey lafızın içinde o mantık var. Orası pis mahal. Cinlerde pisliklerle iştigal eden çok cin var. Öyle bir mahalle girdiğin zaman cinlerin yani erkeklerinden, dişilerinden korunuyorsun. Ama çıktığın zaman ne alaka? Düşünsene tuvaletten çıktın, Türkçe mantıklı düşün. Çıkıyorsun, adımını atıyorsun, diyorsun ki ya Rabbi senden bağışlanma dilerim. Alimler bunu konuşmuş. Diyorlar ki Allahu alem. Bunun sebebi Allah katında ama şu iki sebepten dolayı olabilir. Birincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece gündüz Allah'a zikreden bir insan. Devamlı Allah'a zikreden bir insan. Tuvalet onu ondan engelliyor. Ve haram bir şey işlemediği halde hani o kadar büyük takvasından ya Rabbi ben kendimi o mekanda hapsettim ve sana zikir edemedim. O yüzden senden bağışlanma diliyorum. Birinci illeti bu getiriyorlar. Bazı alimler diyorlar ki hayır tuvalet ihtiyacı o kadar büyük bir nimet ki. Çok büyük bir nimet tuvalet ihtiyacı. Yani bir insan değil mi? Pisliğini atıyor, rahatlıyor vesaire. Büyük bir ihtiyaç. Büyük bir nimet Allah katından. Biz de bu aciz kul olarak yaptığımız ibadetlerle bu kadar büyük nimetin karşılığını ne yapamıyoruz? Veremiyoruz. O yüzden diyoruz ki ya Rabbi senden bağışlanma diliyorum. Bu eksikliğimizden dolayı. Tamam Allahu alem. Çıktığı zaman müellif diyor ki elhamdülillahillezî ezhebe annil ezâ ve âfânî de der. Allahu alem bu da zayıf bu hadis. O yüzden kişiye sadece iki şey lazım. Birincisi girerken Bismillah Allahümme inni eûzu bike minel kurfi vel kabâis diyecek. Çıkışta da gufrâneke. Şimdilik şeyi en azından unutmayalım. Bismillah girerken çıkarken gufrâneke. Çok basit. Tamam bunları söyleyelim inşallah. İnsan 2-3 kere azmetsin bir daha unutmaz. Vallahi ben bazen bir eve bir yere gireceğim hani psikolojik olarak. Birden diyorum ki Allahümme inni ulan diyorum ben mescide giriyorum ne yapıyorum? Halbuki başka bir şey okumam lazım. Veya mescitten çıkarken veya tam tersi oluyor. İnsan artık alışıyor. Hayatından bir parça oluyor tamam. İnşallah buna dikkat edelim. Yoksa başımıza bela olmasın inşallah. Evet. Şimdi artık oradan itibaren başla sesli olarak. Tamam kalsın bu artık. Evet. Girişte, yani, girişte. Oradan itibaren başlıyor. Sol ayağıyla girer, evet. Çıkışta sağ ayağıyla çıkar. Nokta nokta oku. Noktada dur tamam. Girişte sağ ayağıyla girer. Girişte sol şimdi, ayağıyla girer. Pardon, girişte sol ayağıyla girer. Yani bir insan tuvalete girdiği zaman ne yapacak arkadaşlar? Sol ayağını öne alacak. Sol ayağına gireceksin. Tamam? Evet. İkincisi, devam. Çıkışta ise sağ ayağıyla çıkar. Çıkışta ise sağ ayağıyla çıkar. Burada Ayşe radıyallahu anh'tan hadis var. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sağı temiz şeyler için, tahareti için, ayakkabı giymesi, taranması içindi. Solu ise pis ve eza veren şeyler için diyor Ayşe radıyallahu anh. Tuvalet de genel olarak neyle alakalı? Pislikle alakalı. O yüzden sol ayakla gireceksin. Alimler bu hadisten istilal ediyor. Çıkarken de sağ ayakla çıkacaksın. Yine aynı hadisle istilal ediyorlar alimler. Tamam. Devam. Zaruret hali olması müstesna içerisinde Allah'ın zikri bundan herhangi bir şey ile tuvalete girmez. Zaruret hali müstesna içinde Allah'ın zikri bulunan herhangi bir şey ile tuvalete girmez. Mesela Suudluların şu an zaruretten dolayı girmesi gibi. Adamların paralarının hepsinin üzerinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Adam tuvalette yolda gidiyor parayı nereye bırakacak? İşte bu tür şeyler müstesna. zaruret hali olması. Bak Kur'an demiyor, dikkat et. Kur'an'la zaten giremezsin. Çok zaruret varsa yine girersin. Yani düşün ki öyle bir yerdesin, Kur'an'la alay edilen, Kur'an'ın üzerine basılan, yırtılan bir toplumdasın. Değil mi? O zaman onu bırakamazsın. Daha büyük bir mefsede. O zaman girersin. Ve elinden geldiğince üstünü örtersin vesaire. Ama içerisinde Allah'ın zikri bulunan herhangi bir şey zaruret dolayısıyla girilir. Tamam? Evet. Devam. Tuvalet ihtiyacını gidermek için oturuşunda sol ayağına itimat ederek... Şimdi bu itimadın Türkçe karşılığı yok. O yüzden onun orijinalini koydum. Şerh ederken anlatacağız. İtimat şu demek arkadaşlar. Sol ayağını şöyle dikip sağ ayağını, bazıları şöyle gösteriyor, bazıları şöyle gösteriyor. Bu şekilde ihtiyacını gidermek. Hanbeli mezhebi bunu söylüyor. Bunun sebebi için iki şey getiriyorlar. Bir hadis getiriyorlar. Hadis zayıf. Ağırlık mı? Aha, ağırlığını vermek. Sol ayağına böyle. Ağırlığını verip sağ ayağını biraz daha gevşek bırakmak. Birinci sebebi diyorlar ki rivayet var, rivayet zayıf. İkinci sebebi de diyorlar ki çıkış için daha rahat. Günümüz alimleri diyor ki eğer bu tıbben sabit olmuşsa ne âlâ. Ama sabit değilse ki bu tecrübeyle sabit olur insan. O yüzden biz bunu yani tamamıyla dindendir veya mutlak sünnettir şeklinde söyleyemiyoruz. Tamam, devam. Şayet sütrelerin bulunmadığı bir mekanda ihtiyacını giderecekse uzaklaşıp gizlenir. Evet, sütrelerin bulunmadığı. Yani bu sütreden her şey kastedilebilir. Mesela evde bulunan her tuvalet sütredir. Nedir? Çünkü tuvaletin neyidir? Duvarı kendisi için sütredir. Ormanda bulunan bir insan için ağaç sütredir. Veya entarisi olan için elbise sütredir. Mesela sahabelerin yaptığı gibi entarisi sütredir onun için. Örtüyorsa avretini, yani ihtiyacını giderirken. Herhangi bir kaya parçası vesaire. Şimdi oku bakayım. Sütreyi anladıktan sonra oku aynı cümleyi. Şayet sütrelerin bulunmadığı bir mekanda ihtiyacını giderecekse uzaklaşıp gizlenir. Evet. Düşün ki öyle bir yerdesin ki mesela sütrelerin bulunmadığı bir ortamdasın ama birkaç kişisiniz, kalabalıksınız. Ne yapacaksın? Uzaklaşıp gizleneceksin. Bunda sünenlerde rivayetler var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hatta sahabeler diyor işte Cabir İbni Abdullah vesaire, başka sahabeler de var. Ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kimse görmeyinceye kadar uzaklaşıp gizlenirdi. Evet. Evet. Çölde mesela. Çölde. Aynen. Evet. Buyur akın. Sidiğini yapacağı yumuşak bir yer seçer. Evet. Yani hacetini gidereceği ne yapar? Yumuşak bir yer seçer. Bunu diyorlar ki sebebi şu. Sıçramayı ne yapması için? Engellemesi için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda gidiyor, kabir görüyor. Diyor ki bu ikisi şu an azap olmuyor. Allah vahiy indiriyor. Tamam mı? Çünkü bunlardan bir tanesi çok dedikoduyla sağa sola giderdi. Dedikodu götürüp getirdi. Bir tanesi de bevilden, yani idrardan sakınmazdı. Başka bir rivayette gizlenmezdi. İkisi de sahih. Sıçrıntılarına. Şimdi ayakta işemek caiz. İnsanlar bunu yanlış anlıyor. Evet, evet. Din ayaktan işemeyi yasaklamamış. Evet. Ayakta işemek sıçramaya sebep olduğu için öyle sıçramaktan sıçramaktan nehyetmiş. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakta hacetini giderdiği var, başka sahabelerin vesaire. Burada nehyolunan sıçrıntılardan. Çünkü genelde ayakta işeyen hakim olamaz buna. Sıçrıntıya. Yani oturarak ihtiyacını gideren daha çok ne yapar? Buna sahip olabilir, hakim olabilir. Tamam. O yüzden alimler diyor ki burada ne yapar? Yumuşak bir yer seçer. Bu tuvalet adaplarındandır arkadaşlar. Evet. Evet. Deliğe, yarığa, yola fayda veren, gölgeye ve semere veren ağacın altına işemez. Evet. Yola, bir deliğe, daha deliğe, yarığa. Şimdi metinde öyle geliyor. Yani bir delik düşünün mesela, yılan deliği gibi bir delik. Bir yarık düşünün, herhangi bir yarık yolda. Bunlara işemez. Bunun sebebini şöyle söylüyorlar. Çeşitli şimdi rivayetler getiriyorlar. Sayılığı zayıflığı tartışılıyor. Ama diyorlar ki illet olarak baktığımızda da zaten bu böyledir. Neden? Çünkü tarihlerde mesela bazı rivayetler var. Sahabeden mesela bir kişinin veya tabiinden de Allah-u Alem. Deliğe hacetini gideriyor ve oradan zehirli bir hayvan çıkıp onu sokuyor. Ondan sonra bazı alimler illet getiriyor. Çünkü delikler diyor işte cinlerin meskenleridir. Bazıları başka illet getiriyor. Diyor ki orada işte böcekler var, şunlar bunlar var. Hayvanlara sen zarar veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu semere veren ağacın altına. Çünkü neden? Sen burada insanlara zarar veriyorsun. Onun altında meyve var vesaire, kokusuyla. Zarar veriyorsun. Yola. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki lanete sebep iki şeyden sakılın. Yok. Evet. İki şeyden sakılın. Nedir diyorlar ya Resulallah? اَلَّذ۪ي يَتَخَلَّى ف۪ي تَر۪يقِ النَّاسِ اَوْ ف۪ي ظِلِّهِمْ diyor hadiste. O ki diyor insanların yoluna, yani normal insanların gidişatına, insanların devamlı gelip geçtiği yola ihtiyacını gideren veya fayda veren gölgeye ne yapman? İhtiyacını gidermek. İşte bu lanete sebeptir bu ikisi. Tamam? Bunu söylüyor. O yüzden fayda veren gölge. Şimdi fayda veren gölge ne demek? Müellif öyle diyor. Fayda veren gölge diyor. Yani düşünün ki öyle bir yerdesin ki kesinlikle oraya kimse vuramaz. Yani onun gölgesinden kimse faydalanmaz. Oraya yapabilirsin idarını. Ama sen biliyorsan ki mesela devlet bir yola bir gölgelik yapmış. İnsanlar için yapmış. Oralara yapamazsın. O yüzden faydalı veren gölge diyor. Yoksa gölge zatıyla fayda vermez. İnsanlar gölgeden faydalanır. Çok kötü yani mesela. Duraplara. Aynen. İnsanların yolları. İşte bunlar lanete sebep şeylerdir. Tamam. Çünkü diyorlar ki ittakul la'ineyn. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İki lanete sebep. Kalu ve mel la'inen. Ya Resulullah bu iki lanet şey nedir? Diyorlar ellezi yetehalla fi tariqin nasi ev fi zillihim. İnsanların gölgeliklerine ve yollarına ihtiyacını giderendir. Tamam. Evet. Hadis-i Müslim'de sahihtir. Evet. Ve fayda veren ağacın altına vesaire bunların hepsi. Evet, devam. İhtiyacını giderirken aya ve güneşe doğru dönmez. Evet, ihtiyacını giderirken aya veya güneşe doğru dönmez diyor Hanbeli mezhebi. Ancak diyor ki Allah-u Alem bu biraz zayıf görüş. Buna çeşitli sebep getiriyorlar, hatta rivayetler getiriyorlar falan zayıf. Diyorlar ki işte bunlar Allah'ın ayetidir vesaire. Dönemez. Ne ya? Yıldızlar hepsi Allah'ın ayeti. Döneceğin hiçbir yer kalmaz. Yani müşkilat. Anlatabiliyor musun? Yani müşkilat tabii. O yüzden bu biraz zayıf görüş. Evet. Evet. Yine ihtiyacını giderirken önünü ve arkasını kıbleye dönmez. Evet. İhtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmez. Mesela kıble bu taraf. Bu tarafa yüzünü veya arkanı kıbleye dönerek ihtiyacını gideremezsin. Ama diyelim ki kişinin tuvaleti evinde. Şimdi öncelikle bu acayip derecede bir ihtilaflı. Tam 7 görüş var bununla alakalı. Bazıları diyor sütre olan yer olursa yapabilirsin. Bazıları diyor ki yok sadece arkanı dönsün olur, önünü dön. Bir sürü 7 görüş. Biz sadece çok tartışmayacağız bunu. Çok uzun tartışmalar. Saatlerce yani sayfalarca alimler bunu tartışmış. Tercih edilen görüş diyoruz ki Allahu alem. İster kapalı bir mekan olsun, ister açık bir mekan olsun, önünü olsun veya arkanı olsun. Kıbleye dönmek nedir? Haramdır. Bunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye dönmekten yasaklamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La testakbilul kıblete bi gâetin ve la beulin ve la testedbiruha. Önünüzü veya arkanızı kıbleye dönmeyin. Büyük veya küçük ihtiyacınızı giderirken. Ha, bazıları sebep getirmişler işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kıbleye doğru döndüğüne dair rivayetler var. Sahih de bu rivayetler. Onlara hepsi cevap var. Bu uzun. O yüzden bunu tartışmayacağız. Tamam. O yüzden diyoruz ki haramdır. Ama diyelim ki bir kişinin geçen mesela bir arkadaşın internette bana yazı yazması gibi. Evim dedi tam kıble cihetine doğru. Evdeki tuvalet ne yapacağız? Burada alimler diyor ki yani bir kişi tabiri caizse yani böyle 5-10 santim cihetini çevirebilir. Yani ne kadar da olursa olsun. İhtiyacını giderebilir. Ama bu da çok zor geliyorsa inşallah el meşakkatu tecribu et teysir. Meşakkat kolaylığı getirir. Bu Allah çünkü ne diyor? Bütün dinin mantığı, ruhu buna bunu belirtmiştir. Yani eğer kişi çok zor durumda kalırsa bazı şeyler ona ne olur? Belli ölçülerde zaruretten dolayı caiz olur. Sahabelerin adı var mesela. Biz diyor işte bu bazı yerlere, memleketlere gidiyoruz. Tam böyle. Evet evet. Ebu Eyyub el Ensari hadisinde. Biz bir çapraz duruyoruz diyor. O şekilde yapıyoruz. Yani evet. Bunlar var. O yüzden hafif böyle şey olsa. Tabii. Evet. Devam. Hadis. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kavlinden dolayı bu böyledir. Evet. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Önünüzü veya arkanızı küçük veya büyük ihtiyacınızı gidermek için kıbleye dönmeyin. Evet. Devam. Şayet, biraz sesli okursan buraya ses gelsin. Şayet önün ve arkanın kıbleye doğru yönelmesi mebni olan yerlerde olursa caiz olur. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirmedik. Yine orijinali kaldı. Çünkü mebni şu demek. Yani seni örten her şey. Şimdi buna Türkçe'de Kurulmuş, bina edilmiş bir yer. Bina edilmiş bir yer. Yani bu Hanbeli mezhebine göre ama dedi ki bu bir görüştür. Güçlü de görüş. Ama diyoruz ki Allahu Alem tercih edilen görüş. Mebni kapalı bir yerde olsun, açık bir yerde olsun. Fark etmez. Tamam. Seni örtecek bir şey olsun veya olmasın önemli değil. Kıbleye önünü veya arkanı dönmek ihtiyacını giderirken caiz değildir, haramdır. Evet. İdrarını bitirdiğinde zekerin başlangıç kısmından baş kısmına kadar mesheder. Devam. Ondan sonraki cümleyi de oku. Sonra da 3 defa metr netreder. Şimdi alimler diyor ki şimdi zekerin başlangıç kısmından yukarı doğru 3 kere meseder bastırır. İçinde kalan o kanallarda kalan o damlaları çıkarır. Sonra da 3 kere netreder. Netre de şu. Yani süt sağma olayı var ya ona benziyor. Tamam böyle bu şekilde. Allahu alem diyoruz. Yani bir insan dış zahiren görülen dış pisliği aldıktan sonra genel olarak insanların bazı insanlar müstesna genel olarak insanların idrarı damlamaz. Ama bazı insanlar var ki kendi nefsinden emin. Yani bir müddet uğraşmadığı müddetçe mutlaka damlıyor. Bundan eminse o insan bunları yapar. Ama sırf vesveseden dolayı bu yapıyorsa bu caiz değildir. Bu bir sürü vesvese kapısını açar. Tamam. O yüzden bir insan genel olarak basit bir temizlenir çıkar. Hatta bir tane hadis aklıma geldi. Müslüm'de var galiba. Allah Resulü bu şüphelenen kişi için şeyine diyor donuna böyle eliyle şöyle su serpsin diyor. Evet. Vesveseden kurtulur. Evet. Yani ben mesela insanlar biliyorum adam bir saat evet. Tuvaletten çıkmadığı oluyor. Tamam. Evet. Bu mesmes evet hapsolmuş. Ona galip gelmiş. Evet. Yani bunlar rivayet getiriyorlar. İza yani iza bala ahadukum falyantir fayantur zekerehu selase merrat şeklinde rivayetler var Ahmed İbn Hanbel'de vesaire. Ya İbn Mace'de falan da var. Ancak Allahu alem isnadı zayıf bunun. Sizden birisi 3 kere netretsin diyor. Ama bunun isnadı zayıf. O yüzden yapmayacağız. Evet. Devam. Az kaldı. Evet ahi. Abinin dediği şey var mı? Su serpmek hadisi var mı? İnşallah. Yoksa abim Ahmet İbn Hanbel'i görüşmeler. Yok yok. Bu sahih ya Müslüm'de. Diyoruz ki bu hayır metinde onun söylediği yok zaten. Abin söylediği yok ki. Metinde öyle bir şey okumadık. Aklıma giden onu soruyor. Onu soruyor yani. Var var. Evet. Zilmaz, sen bir şey demedin, o da muallakta kaldı. Evet dedim, sahi. Sen tamam. Tamam, hadi. Zekerine sağ eliyle dokunmaz ve sağ eliyle temizlenmez. Evet, zekerine sağ eliyle dokunmaz, sağ eliyle temizlenmez. Şimdi dokunmayla temizlenme ayrı. O yüzden müellif ikisini ayırmış. Bir insan idrar olayını yaptığı zaman zekerine tutabilir, tamam mı? Bir de temizlenme olayı var, idrar bittikten sonra. İkisini de sağ eliyle yapamaz. Tamam, sol eline yapacaksın onları. Tabii bu önemli. Yani bu zekerine sağ eliyle dokunmak tuvalete mi has? Tuvalet ihtiyacına mı has? Yoksa genele mi has? Hadiste şey diyor. Cinsel ilişkide vesaire şudur budur. Kesinlikle dokunmayın diyor. Şimdi bu alimler arasında tartışmalı. Anlatabiliyor muyum? İhtiyaten ne yapıyor? İhtilaftan kurtulma adına? Dokunmamak. Evet. Temizlenmez de yine aynı şekilde. Tamam, sağ eliyle de temizlenmez. Çünkü rivayette ne diyor? La yumsikenne ahadukum zekerehu bi yeminihi ve huve ebul. Sizden birisi işerken, işiyorken sağ eliyle zekerine dokunmaz. Ve la yetemessah minel halai bi yeminihi ve sağıyla da tuvalet ihtiyacından temizlenmez. Nasıl? Ya o yüzden diyorum ya işte bunda ihtilaf var ama Allahu alem. Yani ben böyle net kesin bir şey bilmiyorum haram olduğuna dair. O yüzden bayağı bir alimler. Tabii. Bayağı, ya inşallah bunda bir zarar olmaz ama işte diyoruz ki elimizden geldiğince uzak olmak. Yani elimizden geldiğince uzak olmak ama yani şu insana şöyle diyemezsin. Tuvalet dışındaki bir ihtiyacını giderirken sağ eliyle zekerine dokunması buna haram diyemezsin yani. Ya şimdi bak rica ettiğin temizleme adına zaten insan da sol alışıyor. Evet. Sen ister istemez sağ eliyle zaten müdahale ediyor mu? Evet. Zorunlu tabii. Olabilir. İnşallah bir yani çünkü dikkat edersek mesela hadis gerçi bu biraz işin fıkhi boyutu. Mevzu açılmışken söyleyeyim. Şimdi rivayette ve huve yebul kelimesi geçiyor. Burada vav harfi var. Vav harfi haliyedir burada. O da şu. Yani işiyor halde iken dokunamaz. Demek ki işemiyor halde iken. Değil mi? Mefhumul muhalefete gibi. O yüzden net haram diyemiyoruz. Hatta benim mesela okuduğum Şeyh Abdülhalik tercih ettiği görüş mesela. Tuvalet ihtiyacı dışında kesinlikle ama haram değildir. Şey diyor, değil mi? İşerken diyor. Hem ederken. Tabii. Haram değildir. Dokunabilirsin. İlişkiye girerken buna benzer Fatih abim dediği gibi guslederken her şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani dokunabilirsin. İnşallah. Veya kadın çocuğunun altını temizlerken. Bu çok... Mesela yurt dışında meşayihlere en çok sorulan soru. Anne çocuğunu temizlerken işte zekerine değecek hele çocuğunun. Çünkü abdest alması gerekir mi gerekmez mi? Şimdi abdestli olan şeyler ne falan bunlar gelecek. Bunu çok sorarlar. Fetvalarına bak mesela Lecnetü Daimen'in mesela sultu hep bu soruyu sorarlar. Çünkü bir görüşe göre ki güçlü bir görüştür. Zekere dokunmak abdesti bozar. Bir görüşe göre bozmaz. Bir görüşe göre müstehaptır. Abdest alırsan. Üç görüş. Güçlüdür. Hepsi de birbirinden güçlü görüş. Hepsinin delilleri var. O yüzden bu tip sorular çok gündeme geliyor. Evet. Sonra tekli olarak isticmar eder. Kaç dakika oldu? Bir 5 dakika daha yapalım ki tuvalet şeyi bitiyor mu? Evet, bitiyor. Tuvalet adabını bitirelim. Bir 5 dakika kadar falan daha inşallah. Sonra evet. Sonra tekli olarak isticmar eder. Tekli olarak isticmar eder. Yani bir insan arkadaşlar, işte mesela bir ara Fatih abinin söylediği gibi Avrupa'da tuvaletlerde su yok. Bazı tuvaletlerde. Şimdi su yok. İnsanlar, Müslümanlar yanında şaşal. Küllü yok yani. Ha, tuvalet, öyle mi? Sulu tuvalet yok. Yani sulu tuvalet yokmuş. Şimdi bu işgal. Şimdi Müslümanlar işte şaşal su vesaire taşıyanlar varmış. Bu biraz meşakkatli. Şimdi bu delilleri, hükümleri bilirsek rahatlarız elhamdülillah. Kişi 3 kere ne yapar? 3 taşla, yani 3 tekli olarak 3 taştır bu. İsticmar edebilir. Taş ve taşın yerine geçen her şey olur. Tamam, taş ve taşın yerine geçen mendil, selpak. Yani yanında bir selpak olur. Selpağı 3'e bölürsün. 3'e bölersin. Temizlenirsin eğer küçük pislikse. Bir selpak yeter küçük pisliğin temizlenmesi. Büyük pislikse 3 tane, 3 parça selpak vesaire. Bunları kullanırsın. Suya gerek yok. Tamam mı? Bu caiz, bu bir. Bunu bilmemiz lazım. Ama dikkat et, tekli diyor. Tekli. Şimdi bu o kadar uzun ki bunun münakaşası. Çiftli olur mu olmaz mı vesaire. Şimdi bazı alimler diyor ki tekli şart. Şimdi bakın. Bu önemli. Adam diyor ki ya tekli şartsa niçin ben 3 yapıp bırakırım? Sorun yok. Şöyle sorun var. Diyelim ki 3'te temizlenmedi. Hala yani 3.'yü temizlediğinde baktın ki bayağı bir pislik geldi hala. Demek ki temizlenmemiş. Bak şimdi. Teklidir şart diyen alimler diyor ki 4'ü yapacaksın ya. Tertemiz olduğunu hissettin 4'te mesela. Yine 5'i ekleyeceksin temiz olduğu halde. Çünkü rivayetlerde tek tutsun diyor. Bazı alimler diyor ki yok, bu edep babına. Bunu tartışmıyoruz. Bu hakikaten tamamıyla işte burada tabiri caizse fıkıh kaidelerin tamamıyla dans ettiği bir mevzu. O kadar çetrefilli bir mevzu ve dakik, çok güçlü istinbat, ilim isteyen bir mevzu. Ve bunlar genelde alimlerin işidir. Bunun tartışmasına hiç girmeyeceğiz. Çok uzun. O yüzden raci olan görüşü söyleyeceğiz. Tekli şart değildir. Her ne kadar rivayette tek tutsun dese de şart değildir. Bu çok uzun. Sadece raci görüşü söyleyeceğiz. Tek tutsun. Tamam. Bu şart değildir. Su olsa da istismar olur mu? Su olsa da. Su olduğu halde taş kullanabilirsin. Evet, ikisi de caiz. Taş yere, kağıt köşede. Tabi tabi. Şimdi bunda rivayet var. Ne diyor Nebi Sassam? اِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاسَةِ اَحْجَارٍ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا. Sizden birisi. Soğuk şimdi. Yok, ben sık sık mesela küçük. Ben mesela sık sık. Yani tabiri caizse her iki günde, her üç günde bir sadece isticmarı kullanırım. Tabi küçük pislikte. Sünnete muvaffakat etmek adına sadece selpak. Bunu da yani haftada bir kere de olsa bunu yapın sünnete muvaffakat etme adına. Ve sahabelerin çoğu isticmar ederdi, istincadan daha çok rivayetlere baktım. Hatta alimler tartışmışlar, istinca mı daha faziletli, isticmar mı? O kadar önem vermişler bunlara. O yüzden 3 mendil alın mesela, zekerinizin baş kısmını, idrarın çıktığı noktayı 3 ile temizleyin, bitti. Bunu yapın yani, isticmar olayını yapın, kullanın. Ve sadece isticmar caizdir. Rivayette diyor ki sizden birisi helaya gittiğinde 3 taşla gitsin, bu ona caizdir, bu ona yeterlidir. Tamam. Evet. Sonra da, bak burada diyor ki, oku bakayım. Evet. Sonra da su ile istinca eder. Sonra da dilerse su ile istinca eder. Evet. Şimdi hiçbir rivayet bulamazsın Allah Resulü'nden ve sahabeden. Yani ben şu ana kadar, şu saatime kadar bulamadım. Yok demiyorum. Aynı anda hem isticmar hem de istinca etmişler. Yani hem suyu hem de taşı kullanmışlar. Önce bir taşlanmışlar mesela. Sonra da suyla. Böyle yok. Ama buna rağmen Allahu Alem, bu icma veya icmaya yakındır bu. Bu caizdir. Çünkü terki, yani temizlik mevzularında illa bir nas'ın gelmesi şart değil. Bu da fıkıh usulüyle derin bir mevzu. Ona da girmeyeceğiz. Evet. Aynı taş da su da beraber de kullanabilirsin. Evet. Eğer necaset adeten bulunduğu bölgeyi aşmamışsa bu kişinin isticmar ile yıkılması kendisine caiz olur. Sorduğun soru. Ama bir şart var orada. Diyor ki adeten bulunduğu bölgeyi aşmamışsa. Pislik çıktığı adeten, adet olarak hepimizin bildiği o çıkış noktasını taşmışsa, aşmışsa, yani yanlışlıkla işte bacaklar vesaire buraları aşmışsa oraya taş kullanamazsın. Bazı alimlere göre kullanırsın. Bu da çok uzun, tartışmayacağız. Kullanamazsın. Kısaca şöyle bir delil verelim. İslam'da asıl olan su mudur, taş mıdır? Sudur. Taş neye bedel gelmiş? Suya bedel gelmiş. Peki bu bedel gelen yer aslen örfen neresidir? Örfen çıkan mahaldir. Ve Allah gerek kitabında, naslarda gerek de Resul sünnetinde insanların örfüne göre lafızlarla hükmeder. Ben bugün bir dini kitap yazsam veya şurada desem ki arkadaşlar bana kulak asın, hiç kimse tutup kulağını koparıp asmaz. Değil mi? Halbuki kulak asının orijinal manasını alsan ne anlarsın? Kulağı asmak. Ama bizim örfümüzde nedir bu? Kulak as, dinle demek. Tamam. Şimdi Allah ve Resulü bir topluma hükmederler. Hükmederler ve bu hükmünü çeşitli lafızlarla söylerler. Ve bu lafız sahabenin örfüne göredir. Örfüne göredir. Yani o yüzden sözlük manasıyla örf çatışırsa hangisi önce alınır? Örf öne alınır. Örf öne alınır. Sözlük manasını öne alsan, bak Türkçeden örnek verelim. Sözlükte kulak nedir? İnsanın duyu organı. Değil mi? Asmak nedir? İşte bir şeyi bir yere asmak. Kulak asma sözünü sen sözlüğe göre, Türkçe sözlüğe göre anlarsan ne yapman gerekir? Yani, ama deyime göre, ki bu deyim örfle gelir. Deyimi oluşturan nedir? Örftür. Deyim olarak anlasan dinle anlarsın. O yüzden şimdi bir kitapta gördüğün zaman insanların %99 değil, %100'ü ne anlar? Dinlemek anlar. O yüzden örf mukaddemdir her zaman. Ve Allah da o topluma örfüyle hitap etmiştir ve örfte toplum çıkış mahallini anlar. Anlatabiliyor muyum? Bu uzundur. Daha farklı usul kaideler de var. Bu yeter şimdilik. Evet. Eğer necaset adeten bulunduğu bölgeyi aşmamışsa, bu kişinin istismar edilmesi... Adeten bulunduğu bölgeyi aşmışsa, bacaklar vs. oraya taş kullanamazsın. Suyla kullanacaksın. Evet. 3. Temizleyici mes. Temizleyici mes. Ne demek temizleyici mes? Yani hani ben işte taşı değdirdim çektim değil. Temizleyici yani. O temizleme fiilini gerektireceksin. Evet. 3. Temizleyici mes. Ten sonra şey, ten daha az olarak isticmar yapmak caiz değil. Evet. Temizleyici mesten daha az olarak isticmar yapmak caiz değil. Evet. Rivayette diyor ki sizden birisi tuvalete gittiğinde 3 taşla gitsin. Bu ona caiz gelir. Demek ki 3 taştan az caiz gelmez diyor. Buna karşı çıkanlar var. Tartışmıyoruz. Evet. Mahalli temizleyen her temiz şey ile isticmar yapmak son mevzu caiz. Arkadaş. Mahalli temizleyen her temiz şey. Birisi sorabilir. Rivayetlerde taş gelmiş. Ne alaka sen mendil diyorsun? Bir kere bunda Allah-u Alem icmaya yakındır bu mevzu. Bunda bir sorun yok. Alimler cevaz vermiş. İkincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün emrediyor sahabeye. İbni Mesud'tu. Veya Enes İbni Malik. Diyor ki 3 tane taş bul. Gidiyor 3 tane, 2 tane taş buluyor. 1 tane tezek buluyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alıyor 2 taşı. Ne diyor? Diyor ki taş dışında bir şeyle abdest alınmaz demiyor. Ne diyor bu? Atıyor diyor ki o pistir. İlleti neymiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin? Atma sebebi. Taş olmaması mı? Pis olması mı? Pis olması. Mefhumul muhalefet temiz olsa demek ki alacak. Bunda da zaten bir sorun yok. Çünkü İslam aslen bizden ne ister? Mahalli temizlemeyi. Tahta bahçesi olsa? Olur. Tahta bahçesi. Cam olmaz. O yüzden temizleyici. Cam olmaz, cam olmaz. Mesela alimler örnek veriyor. Cam olmaz. Ne bileyim. Hürmetli bir şey olmaz. Bak alimler örnek veriyor. Birincisi temizleyici bir madde olacak. Bunun zıttına cama örnek veriyor. Cam olmaz mesela. Tezek olmaz. Kemik olmaz ve hürmetli duyulan şey olmaz. Hatta fıkıh kitaplarında öyle tuhaf komik şeyler veriyor ki şaşırırsınız yani. Bunlar olmaz. Bunlar dışındaki temizleyici her şey caizdir. Neler has? Hürmet duyulan şeyler. Başka? Tezek. Başka? Kemik. Bir de zıttı bir illet var. O da kullanılacak şeyin temizleyici bir madde olması lazım. Şimdi bir insan şöyle diyemez ya mendile delil ne? Bu biraz şey olarak bakmaktır. Yani böyle fıkhi boyutuyla bakmamaktır olaya. Bu şey değil yani bu. Hiçbir aksi halde aksiyon çamaşır suyu diyor şimdi Allah razı zamanı. Temizlemeyecek miyiz? Bu biraz fıkhi boyutla alakalı kaydı. Tamam, o yüzden bunu böyle ciddi anlıyoruz. En son şey tezek ve kemik de olmaz. Neden? Bunlar cin kardeşlerimizin yiyecekleridir diyor Allah Resulü'ne. Ondan dolayı bununla ne yapılmaz? Temizlenmez. Tamam. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Soru varsa alalım. Tabii burada kapatayım ben. Evet.